منو کجای این قصه خواب دیدی؟ من تازه شدم برگداری مثل باد میری، هیچ راه فراری نیست، کردم این گستره را سبز، تو مشکل رو فقط تو اعتقاد دیدی. این عذاب مقدره، کارات از بنده گردنت باز نمیشه، تو آرامش رو فقط تو خواب دیدی. نگو از جلدت، نه نگو از روح، نگو از عشق، نگو از خم ابرو. من میدونی بودم، میدونم از مثلث دل کی سرنوشتت و نوشت. من بودم پدر و اجدادت، یا اونی که محدودت کرد. من تو سکوتت محف، نالش و صداشم یا داور بادم. من تاول پاتم با سراهای نرفتت، من قاب دور عکسه پرندم به امید پریدن. من نقطه پایان جمله قصه بی پایان ندیدن. من نه منم از تو، نه آتیش داغ زیر چوبه اعدامم، پس لایق بادم ولی عدالتی نیست. منو قضاوتی نیست، من عایق این زندانم و راه فراری نیست. خو گرفتم با این قل و زنجیر، پرم از هیچ، زنده های فانی از سیر پادشاهی. من فقط یه بخشی از وجود خودمم، هیچ. ببندی مهد تاریکی بی نصیب و جهان بشه لایقش، نوری نیست که بود اگه باشه، باشه اگه بود. هستن وجود مدیون فقط برگه کردن، شاه رگای بدن و کال بوده بی مصرف. روای عمل روایت راوی پی مسند، من چند برابر ابراهیم بود شکستم. انتظار باوری نیست از عاقبت رفتن، نه. زنده های فانی از سیر پادشاهی، من فقط یه بخشی از وجود خود.